والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الم نخلقكم من ماء معين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرا كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. جزاك الله. سورة المرسلات مكي سورة نزولان 33 نمبر دردرش دريو درش پس سورة همازان نازل شده اور ترتیبان و یاد 77 نمبر سورة انسان سورة دهر پسی لگو لشده رب سورة سورة دهر سرا یودا چه سورة دهر که اس بعد قیامت و حالت ده ابرار دکر شده نو دې سورت کې اسباد قیامت دی او حالت د اشرارو بیانې د ګنده او خلکو دی وجه ورپسې راڼه دویم وجه مخکې سورت کې لس انعامات په ابرارو باندې بیان شو نو دې سورت کې لس د لفظ د ویل ورکوي اشرارو ته ویل هلاک شو تباه شو هلاک شو تباه شو دې وجه ورپسې راڼه بله وجه درېیمه مخکې سورت کې نمبر دو کې د انسان د پیدایش بیان کړي نطفه نطفه امشاجنه نزد آیت نمبر 20 کوئی من مان مائن آیت نار میں بدا بون رفتا را آئین پیدائن ہو سر رم را بز مکت رک دو اشتم کے جنس تا دا عمال نتیجہ دلتا آیت نمبر دل سالوی کے پنور آل پادو بانے آقا مضمون چی جنس تا دا عمال نتیجہ پینزم مکت رک آیت نمبر 24 کے پاس بر حکم رب بکا ندیت رک آیت نمبر شپارسم والاسم کے جو پخوانمی حلاک کروا چچا خلاف کړو امتیازات صورت صورت ممتاز دي په آیت نمبر 1 او 2 3 وغیرہ باندې والمرسلات عرفا والفلاسفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمبقيات عذرا بل دا څه نشته بل امتیاز صورت ممتاز دي په آیت نمبر 3 باندې عذرا او نذرا بیا بل امتیاز پدې آیت نمبر 7 8 9 10 انما توعدون لواقع واذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصبت واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل بل امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر 25 باندې علم جل ارض کفاتا احیا و اموات بل امتیاز صورت ممتاز آیت نمبر 30 باندې ان تقویل ابزلین زی ثلاثه شعبه زی سلاس شعب بل از نشتا بل امتیاز رو ممتاز ہے پر دو در آتا چی نا ترمی بیشارن کل قاسر کنو جمارتون خصو پر بل از نشتا مقصد صورتا از بعد قیامت بی ترقی علامات اقب باقا مکنو حالا دا اشرار و اصرا دا زمن کو صدا بیانی والمرسلات مرسلات اغبادون چی نرم راشی دا باران نمکی او خلقوی غصب باران شی آتی پا دا سخ بادونا چی راشی ملکون روان کی ورمرتلات شادی نرمی کون کی بادونا پا نرمی ترا خوش آلے ورکر والعاتفات شادی سختی کون کی بادونا آسمان پا سخت آیا ترا چی راشی ملک تبا کی والناشرات ناشران شایدی نستون کی بادونا پا نستو ترا دیو تانا غبار واخلی بل دار بنا خشقات بل دار تا تو با دی دنیا لارشی پل فارقات فرقن نو شایدی جدا کون کی بادنا پا یا دینا مرا فرقتی واخلا نو جدا شایدی فرقتی جدای راستون کی پا جدای راستو سرا قیامت کے بتا تو وہی جنت بل دودھ بوجھ بل مقیات ذکر بس شاعری رڑ کی پرکھتے وحید اللہ پیغمبروں سے بس سدا پارا ادھر پار ادھر لے کولو چبیا سب یہ بان لولا ارسل رسول رسول ون تمات منگ با لسور تہا کرسو چبیا بانا نہیں شکولیں انما اد پار دیا رولو چو دیا رہی چھ ٹھیک شاہ لکھا دا ٹھول پتی گوا دی شاید انما تو آدھوں لا واقع یقین آج تا تر لو کو شی واقع کدوم کریں دا بکل ہی پیدا نوجوم ہو تمہیں ست کر استور بھی نور شی ختم بجو بغر دی گی ویدا سما فور جد اکر جی آسمان پرانی سے شی ختم بشی ویدل جی بال نو صفات اکر جی غرنا ڈینڈت کرے شی وابلو دی وزا رسول اگر جی پیغمبران تو اوقیتا تو دا توقیت دنے چی وقت وار کرے شی چی وای کنا وا یہ صدیقا وا صدیقا چا من لو چانا ویدا رسول رسول پیغمبران دا پیغمبران وارسان چی چا قرآن بیان دا ٹھول دی تا وقت رسول وای کن تاس بیان کرد کنن چا من لو چانا دا وای بیا ٹنگی گئی بوتا چو سو تا کننا سے بیا بتا پتھو لگن ویدا رسول اوقیتا تو اکر شی پیغمبران تیا پیغمبران وارسان تا وقت وار کرے شی چی وای لیوم اجر وا سور لوی رات دا مولا تور کشو لیوم الفت رد پیسالی تو ما درا کسی پو کتالا شی صد رد پیسالی ویل یوم دل مکذبین حلاکت ہے بدار کے دا پر تقریب کن کو دا اللہ دا کتاب دا پڑھو مدل ویل علم نحلک الاولین اما نمر حلاکڑوں بنی آدیان سمودیان وغیرہ سمانت بیعوما پیار پتے کر منگا الاخرین نور رستی قدار نب عرب المجرمین قدار کا نب عرب المجرم دکر انگی کارک مجرمان سر ویلیوں میں ظلم قذبین علاقر براتی پر تقذیب کم خدا قرآن دویم درشم اچھا قرآن تنون آس او تقذیب کو دیکھ ہدایتی شہر دیا گران دے اس درم اس اول دلی اقلیم علم نخلق من دپار دا بطور مثال دا قیامت دپارا امانی پیدا کری دو بو نرمونا نوچه دا غلا تابیان پیدا کولیشی وجعلنا ہو فی قرار مقینا نگردور مقدرہ پزاد و دلی دمور پراہیم کے نام یاشتے حالتا چالا قگونا اللہ سندر کردی اخپی الہ قدر معلوم ترواندازی مقرر پوری فقدرنا نعم القادرون یو یعنی قدر نا یو دا قد قد قدر فقدر نا دے دا دا مور خیر پخیر کے در میں مقرر کروں یو کرے کہ تخفیف اللہ کے سنگ دے فقدر نا نو منگا اندازہ کرے وا دا منگ قدرت لرن کیوں منگ اندازہ قدرت لرن کیوں وہ اچھا چیزوں دوارہ بیا پیدا کوں فقدر نا نما قدرت لرکیو چی بیا پیدا کو فرنی مال قائب سخ کلی قدرت لرکی یا فقط درنا دا مانا نو اندازہ کرو منگا دا بدن لاسون اخوی وغیرہ فرنی مال قائب سخ کلی اندازہ کرو انکیو دا رزق میرت رزق ویلی یوم از المقذبین علاقہ دا برا رکی دا پار تقذیب کنکو دا اللہ دا کتا دا پدرین درشان علم اس دویم دل لکلی علم اردہ کفاعتن امنگنا گردو مکا کافی احیان دفر جواندو و اموا دفر دمرو جواندی پر قانون دار جواندی پر پاس دی امرو لاندی دی او جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواندے دے نا والا دمکی دفر پاس والنے دے پی اپکار ہوگا نا چی دفر پاس ہوئے کار مگا پر قصید نمیہ منگ بیان کرے واتا سبالی کلیو می پا سورت عمر آیت نمبر 30 دلاندی گو نبی آدان اللہ احیان دفر جواندو جواندی دفر پاس دی امرو لاندی دی اس درم دلیل وجعلنا فی رواتیاں اگر دولی مو پر جسمہ کے غٹ غٹ گونا شامی خواہت ان غٹ غٹ ہم واس خیرناکم اس کولی مو پر تازمی اس کم مو تازم بفراتان پراتان خوگی ویلی یوم ادل مقذبین علاقہ دے پر راکے پر تقذیب کم کدھا اللہ دکھ رہا دا سرورم ویل این طلقو لار شئی لاما آگا تاک بی کنت بی تقذیبون چویتا پر تقذیب کم تا ہونما نکانا دکھا جو التیارے نکو ان طلقو لار شئی لاتوین پتراب سوری دی سلاس سوشو یہ دے دریو سانگو والا دا اور اگا سور ہے بھائی لا دلیلون نبد آرامی ولا اغلیم اللہب نا پاید ورکی دا گرمائینا انها اترنی بشرین قال قاسا دا اور اولی با بسری کل قطر پشان دا مانای لویلی تبای ادا بسی دا دا انسانان غندامون الاس بسی دا بولوی بنگلا پس جوڑی ببارا بازی او با پرسی خواب باتی لارشی ببارا بانی دارنگی بل دا پس کٹ شی لار بی بیا برا جوندی کی دسر بلا گی دا طول بلا تکلیفی دے حالات تی و دنیا کرنا خدای ما کچان لاس کٹ شی دا غا سور سوی دے اجی بیا وسط لگی دا غی سور تکلیف دے نزیب و راضی و جوڑی کی و بیا ببارا خیجی دا با دا صدای انا ترمیقن دا اورا اولی با بسری اگا چی تنور تنور گرم شاینا اگا بسری برا دیتا و اشارا اولی با دا جانا بسری کل قطر پشان دا مانو دا دستار لاس نما خدای دنی کی چو منگو تا خدای بودی دا مشرکان دا لاسون دا لولی مانای با جوڑی رخپونا کان تبا چا جمارتم او خان یو سوپر زیڑا یا سوپر دے کلا کلا یو شیر دے دروال ناسی تور گوندو کسی چا مانا تورم کرد یا مانا تور تا دکا ویچی دا غبا دا جان دا اوربم توری بسری بیم توری ویلو ان پا پیندر بانوید علاقہ دے برار کرد پار تقدیب کن کد اللہ دا کتاب آدھے ہم ملام تقون دا غرادا چی خبر بنیشی کول دائی تو خواهی ما بابا ولی خبر نیشی کول ولی اوزان نبخا نبایجات کرد چی دیتا فیات دون چی دی با دی اوزر پیش کی ویل ان شوکن دلوان ویل دے علاقہ دے پدار کرد پار تقدیب کن کد اللہ کتاب چوی دا گران کتاب دی علوم پکار دی که مولاد یا کامی دی اللہ کرد بس هم ها دی عمر پاس دی داور از پیسا لی دا جمان هم جغن بکو تا تو رون بانی مون کرد قرآن وان کان لکم که دون پس که شروعی تاولا تدبیر دا خلاص ولد هم فقی دونی نماز تدبیر که دان بچ کرد کنه تا خود تدبیر مانا نیمی کنه که دا ایلی بارو که کسیلو که من دان خلاص که کنه ویلو یا ما دل مقذبین وم دل علاقه دا برای که پار تقدیب کن که دالا دا کتاب جو ایدا گران دی این اوس بشارت من کو دا یقینا معاہدین متبرسون پیر دل عالم فارام کے وے ان پچینو کے وے اپا میو کے وے دانش دے غواڑی و تویل شی خرائی از کئی هنی ان مبارکم شا بی ما کنتم تعملون فضل اشتاتو کول انا کدار نجد المحسنین من گدہ کرنگی بدلور کم معاہدین متبرسون تو تا ویلوی اتم دربان حلاکر رے پدارت کے دا پار تقدیب کن کرد قرآن اس دگر دنیا پر تھا اس موجودہ ہوتا کلو خورئی مشکن کرن خورئی لگا زناور تھا ما تو پای داخل لگا پا دنیا کی یقین تاسو مجرمان دا اللہ کتاب میں اختی ویلو یوم دل مقذبین نهم دربا علاقہ دا پتا راست کی دا پارا تقدیب کن کو قرآن او کل چی ویلی جی منکرین تھا اسا ارکو کار دا دیو کئی سارا دن کا ان کو لار کون مدی کار دا دن نکئی نو ویلی یوم دل مقذبین علاقہ دے پدار کر پار تقدیب کن کو اللہ دے کتاب نو فبی ای حدیث امباد و امنون نو پکنے او کلام بانے پد کلام دا اللہ ندے بے ایمان راڑی اللہ پا کتاب سامنش بسا بسا مشی نو موسکا انگانو رو